Kup na Allegro już teraz, a zapłać do 30 dni później dzięki usłudze Allegro Pay. Umowę o kredyt zawierasz ze spółką Allegro Pay, a pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Allegro. Nasz najkorzystniejszy sklep. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 15 sierpnia, jest 20. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Minister obrony odwiedził żołnierzy strzegących wschodniej granicy. Z okazji Święta Wojska życzenia Polakom składa prezydent Ukrainy. Centralna Polska dziś najgorętsza. W Legionowie było 35,5 stopnia. Minister Obrony Narodowej złożył życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego żołnierzom strzegącym wschodniej granicy. Mariusz Błaszczak spotkał się z wojskowymi w bazie w Jaryłówce na Podlasiu. Szef MON-u, nawiązując do defilady w Warszawie i zainteresowania, jakim się cieszyła, podkreślił, że Polacy dziś bardzo doceniają służbę żołnierzy Wojska Polskiego. Podczas mojego wystąpienia powiedziałem, że oczekuję od tych wszystkich, którzy uczestniczyli, obserwowali defiladę, tego, że podziękują wam brawami. A ja powiem wam, jakie natężenie miały te brawa, więc muszę wam powiedzieć i chcę wam powiedzieć, że były to bardzo silne, bardzo to były mocne brawa, więc też przekazuję wam podziękowanie ze strony bardzo wielu osób, bardzo wielu ludzi, którzy przyszli na defiladę. W defiladzie wzięły udział ponad 2000 żołnierzy. Prezentowane było też ponad 200 jednostek sprzętu bojowego, w tym amerykańskie czołgi Abrams i koreańskie K2. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył życzenia Polakom. Z okazji Święta Wojska Polskiego składam Polsce i jej siłom zbrojnym najserdeczniejsze życzenia. Solidarność zawsze zwycięża i zawsze będziemy z wami wolni, zarówno Ukraina, jak i Polska, dopóki będziemy razem, ramię w ramię. Dziękuję za wsparcie naszej obrony, napisał ukraiński prezydent w mediach społecznościowych. Święto Wojska Polskiego przypada w rocznicę Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, decydującej o losach wojny polsko-bolszewickiej. Bitwa odbyła się na przedpolach Warszawy i zakończyła się zwycięstwem Polski. Zacięte walki Polaków z bolszewikami toczyły się m.in. w Radzyminie. Tam także pamiętano dziś o rocznicy bitwy. Jednym z punktów obchodów był marsz ze 103-metrową biało-czerwoną flagą, której towarzyszyła Radzymińska Orkiestra Dęta. Za mną! Chodź! Piękna uroczystość wspominająca nasze dzieje, przywołująca piękne chwile z naszej historii. Teraz jesteśmy z naszą wnuczką, najmłodszym obywatelem, Radzyminianką. Uroczystości są potrzebne, tak, no bo trzeba to miasto wspierać, pokazywać ludziom, jaką ma historię. Chodzi o to, żeby po prostu kolejne pokolenia wiedziały, co się kiedyś działo, tak? To jest nasza tożsamość. Tak? Jeszcze w Radzyminie nie było takiej inicjatywy. Uczestniczyłam w różnych uroczystościach w innych miastach i tam te flagi rzeczywiście mieli. Ale u nas jest po raz pierwszy i uważam, że to fantastyczny pomysł. Marsz z flagą zakończył się przed nowym Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Radzyminie, oddziale Muzeum Niepodległości. Dziś przed jego gmachem odbyło się uroczyste przekazanie kluczy z udziałem lokalnych władz i samorządowców. Wystawy dla zwiedzających mają być gotowe wiosną przyszłego roku. Powoli dobiega końca długi weekend. Kierowcy powinni się przygotować na falę powrotów i co za tym idzie, wzmożony ruch na drogach. Więcej pracy w tym czasie mają policjanci, a na drogach można spotkać więcej patroli, które dbają o bezpieczeństwo kierujących. Funkcjonariusze sprawdzają przede wszystkim, czy kierowcy przestrzegają ograniczeń prędkości, czy wszyscy mają zapięte pasy, a najmłodsi przewożeni są w fotelikach. Mundurowi przy okazji sprawdzają stan techniczny pojazdu oraz stan licznika. Od początku długiego weekendu, a więc od piątku, na drogach województwa śląskiego doszło do 20 wypadków i 482 kolizji, w których na szczęście nikt nie zginął, ale 22 osoby zostały ranne. Policjanci zatrzymali także 140 pijanych kierowców. Relacjonowała Joanna Opas. Za nami upalny wtorek. Jak informuje Instytut Meteorologii, około godziny 16 najcieplej było w Legionowie, gdzie temperatura wyniosła 35,5 stopnia. Ponad 35 stopni było też m.in. w Ostrołęce, dokładnie 35,2 stopnia. Na stacji Warszawa-Bielany 35 stopni. A w nocy w wielu miejscach temperatura nie spadnie poniżej 20 stopni. Jak mówi dyżurna synoptyk Biura Prognoz w Białymstoku, Karolina Kierklo, noce na Warmii i Mazurach będą tropikalne. 16-19 stopni. W tygodniu nawet mogą się pojawiać momenty, kiedy temperatura nie będzie spadać poniżej 20 stopni. Mówimy wtedy o tropikalnych nocach, kiedy temperatura w ogóle nie spada poniżej 18 stopni. Upały zostaną z nami do końca tygodnia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

To jeden z najnowszych albumów koncertowych na muzycznym rynku. Został wydany w ubiegły piątek. Działający od 1962 roku brytyjski zespół Status Quo oficjalnie otwiera swoje archiwa, a czyni to płytą Live in Amsterdam. To zapis letniego, plenerowego występu z takim oto niezawodnym przebojem. Koncertowe archiwa Status Quo zostały otwarte. Na pierwszy ogień wędruje płytowo koncert w Amsterdamie i obowiązkowa, jak się wydaje, w takich sytuacjach piosenka tego zespołu. Kolejny wykonawca, także z Wielkiej Brytanii, to Liam Gallagher i jego ubiegłoroczny koncert na dużym trawniku.

To aktualny brytyjski przebój w kategorii płyt długogrających. No a jeśli idzie o to, to nieczęsto się zdarza, aby takim przebojem jednak był album koncertowy. No ale jak powiedziałem wcześniej, Liam Gallagher wciąż wie, jak uwodzić brytyjską publiczność. Jest 20:30. Słuchają Państwo muzyki w tonacji trójki. Pora na historyczne nagrania z koncertowego trawnika. 15 sierpnia 1969 roku rozpoczął się Woodstock Festival. Woodstock Festival 1969. Dziś to wydarzenie wszechstronnie opisane, no ale wtedy, gdy festiwal startował, nikt nie spodziewał się takiego powodzenia. Organizatorzy chcieli dużego festiwalu i wynajęli w tym celu łąkę od farmera w Bethel pod Nowym Jorkiem, można powiedzieć, spodziewając się 200 tysięcy widzów. Ostatecznie było ich dwa razy więcej, a może jeszcze więcej, nikt tego dokładnie nie policzył. Muzycznie festiwal Woodstock okazał się trampoliną do sukcesu dla wielu zdolnych artystów rocka, takich jak Santana przed chwilą i Joe Cocker, którego usłyszą Państwo teraz. We're gonna leave you with the usual thing. The only thing I can say, as I've said to many people, is this title just about puts it all into focus. It's called With a Little Help from My Friends. Remember it. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, have you back? Of the day, I'm sad because you're on your own. I tell me when you say no more. Certain it happens all the time. You know it does. What do you see when you turn out the light? I don't see nothing but a job. Oh, just like I gotta live. I gotta live to hold the bread. Oh, that is the way I feel. Oh, I'm standing on my own. I gotta get my friends together. All we gotta do is live now. I'm gonna take them home with me now. You gotta get on to your friends. You gotta get all your friends. Nobody knows the way. Nobody knows the way. You got your friends. You got your friends. You got your friends to love. You got your friends to love. You got your song to love. To jeden z legendarnych, zasłużenie legendarnych występów na Woodstock Festival 1969. Z bardzo prostej piosenki Beatlesów, bo napisanej dla okazyjnie tylko śpiewającego perkusisty Ringo Starra. Joe Cocker ze swoim zespołem stworzył estradowe dzieło, które otworzyło przed muzyką rockową nowe horyzonty, a z samego Cockera uczyniło światową gwiazdę. Pora na polski koncert, który odbył się wprawdzie na korcie tenisowym, ale do trawy sąsiedniego boiska piłkarskiego nie było daleko. To kochate, komu awansować startę, komu nie podawać ręki, komu słowa to piosenki. Jak na żadnej z nich nie wie. Kąd przyjeźdź nie przejdzie, ale kąd nie wtedy. A to pije, ale przez. Z kim nie wolno pić, z kim gadać. Co myślą, tym można jadać. O kim milczeć, o kim pisać. Kogo skarci za kołdysa. Jak naprawdę jest ich nie wie. Koń kryje dziurę w brzegie. Ale koń kradnie w bębie. A koń pije, ale przez. Zespół Perfekt na kortach Legii w Warszawie na koncercie zorganizowanym przez program Trzeci Polskiego Radia w 1995 roku. Były tam wcześniejsze przeboje Perfektu, były nowe piosenki i byli nadzwyczajni goście. Jestem szczęśliwy, że mogę zaśpiewać dzisiaj pierwszy raz dla was piosenkę, którą bardzo kocham śpiewać. Wszystkiego najlepszego.